ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 48वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से सूत्र संख्या 20 पृष्ठ 157। प्रदीप प्रकाश वाले दृष्टांत से सिद्धांती अपनी किस बात को सिद्ध करना चाह रहा है? प्रदीप प्रकाश वाले दृष्टांत से सिद्धांती अपनी किस बात को पुष्ट करना चाह रहा है? दृष्टांत किसी बात की पुष्टि के लिए दिया जाता है, समझाने के लिए, प्रमाण के रूप में। तो आप में से कोई बताएंगे? बताइए। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश एक दीपक का प्रकाश को दिखाने के लिए दूसरे दीपक का प्रकाश का जरूरत नहीं होता, उसी प्रकार जो प्रमाण आदि हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, उनको भी सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने अन्य प्रमाण शब्द बोला जी, इसमें अन्य शब्द से क्या अभिप्राय है? जो प्रत्यक्षादि चार प्रमाण हैं, उनको छोड़ करके जो उनसे अन्य प्रमाण लेंगे, चार से भिन्न की आवश्यकता नहीं है जी। क्या चार प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए इन्हीं चार में से किसी अन्य की आवश्यकता होती है? इन्हीं चार में से, अन्य प्रमाण यानी चार से भिन्न तो नहीं है, वो आपने स्पष्ट कर दिया जी। अब जो जिस तरह से आपने अर्थ बोला वो दोनों पक्षों में जाता है। दो तरह से अर्थ किए गए थे सूत्र के। आपने जिस ढंग से बोला उससे ये निर्णय नहीं होता कि आप दोनों में से कौन सा पक्ष बताना चाहते हो, तो उसके लिए अन्य प्रमाण यानी चार से भिन्न तो आपने मना कर दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं, जो चार प्रमाण हैं, उनमें भी कोई एक प्रमाण उसकी अपेक्षा दूसरा अन्य प्रमाण, क्या उसकी भी आवश्यकता नहीं है? ये बात आप रख रहे हैं? उसकी भी, उसकी तो आवश्यकता होगी। होगी, तो अब उस दृष्टि से आप सूत्रार्थ कर रहे हैं। चार जो प्रमाण हैं, उनकी तो आपस में आवश्यकता होगी जी, ठीक है, ये एक अर्थ हुआ। अच्छा, अब इसी में एक प्रश्न आगे मैं पूछ रहा हूं कि चार प्रमाणों में किसी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता है। अब यहां अन्य से क्या क्या अर्थ लिए जा सकते हैं? चार से बाहर वाले प्रमाणों में तो जाना ही नहीं है, वो तो मना हो ही गया। अब जो चार प्रमाण हैं, इसके संदर्भ में यदि ये वाक्य बोला जाए कि किसी प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है, होती है जी। तो वो अन्य प्रमाण के कौन कौन से अर्थ निकल सकते हैं, या एक ही अर्थ है? अन्य प्रमाण मतलब एक ही अर्थ, कोई सा एक अर्थ। जैसे पहले जो बात थी अन्य प्रमाण, तो वहां दो अर्थ निकल रहे थे, एक तो था चार से भिन्न और एक चार के अंतर्गत जी। अन्य के दो अर्थ निकल रहे थे, तो आपने एक निश्चित कर दिया, भाई बाहर के चार नहीं होंगे, अंदर के ही चार होंगे जी। अब अंदर के चार में भी यदि ये वाक्य बोला जाए अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है जी, इस पक्ष में लेंगे जी। अब यहां अन्य का एक ही अर्थ निकलेगा या दो अर्थ निकल सकते हैं, ये प्रश्न कर रहा हूं। दो अर्थ भी निकल सकते हैं। अच्छा, आप बताएंगे? आप बताइए। हाँ, पहले तो ये बताइए कि उसके एक अर्थ निकलेंगे या दो, अपनी प्रतिज्ञा को स्पष्ट कीजिए ताकि मैं क्या आगे बोलने वाला हूं। दोनों आचार्य जी। हाँ, बोलने की शैली में क्या अच्छा रहता है, हम पहले अपनी बात को रख देते हैं, सिद्धांत को रख देते हैं, तो सबका दिमाग उस तरह से बन जाता है कि ये क्या कहने वाले हैं, और फिर सब उसी तरह आसानी से समझ लेते हैं। यदि हमने शुरू में अपनी बात नहीं रखी और कुछ बोलने लगे तो सब आकलन करते रहते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, आपकी बात को कम समझ पाएगा व्यक्ति और उल्टा भी समझ सकता है। तो पहले अपना स्थिर कर देते हैं, फिर जब आप बताएंगे तो और दूसरे ये परीक्षा कर सकेंगे कि आप जो बता रहे हो वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप बता रहे हो या भिन्न भिन्न बता रहे हो। तो ठीक है, आपने ये बता दिया कि अन्य प्रमाण से दो दो अर्थ निकल सकते हैं। अब एक एक करके बताइए पहला ये अर्थ। पहला अर्थ तो ये है कि किसी एक प्रमाण को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी वाले अर्थ में लीजिए, कहीं नहीं पड़ेगी और कहीं पड़ेगी, ऐसे अर्थ ले रहे हैं जी। ये एक अलग बात हो गई कि कहीं अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी और कहीं नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो कहाँ नहीं पड़ेगी उसका कोई उदाहरण दीजिए। जैसे कि अगर हम सिद्ध करना चाहें कि प्रत्यक्ष अगर हमारा है तो उसमें किसी अनुमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रत्यक्ष से ही वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक अंश में ठीक है ये, लेकिन जिसे हम प्रत्यक्ष मान रहे हैं वो व्यभिचारी भी हो सकता है जी। हमने प्रत्यक्ष समझा है लेकिन अभी वो शत प्रतिशत नहीं कह सकते, गलत भी हो सकता है। अगर व्यभिचारी हो गया तो गलत भी हो सकता है, पर आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मैं जो प्रश्न कर रहा था वो थोड़ा अलग तरह का था। आपने कहा अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, यानी अन्य और न अन्य, आपने न जोड़ करके दो अर्थ किए। मैं ये पूछ रहा था अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है, होती के संदर्भ में देखेंगे, अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है इन चार के अंतर्गत। इसके दो तरह से अर्थ निकल सकते हैं, आप बताइए। आचार्य जी, एक तो प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता पड़ सकती है और दूसरा प्रत्यक्ष को जानने के लिए अनुमान इत्यादि की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो दो अर्थ है यहां भी ध्यान देना है, यही कि अन्य प्रमाण की आवश्यकता होती है, मतलब एक तो प्रत्यक्ष के लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता, शब्द प्रमाण की आवश्यकता, यानी चार में से एक को छोड़ करके बाकी तीन के द्वारा जब हम एक प्रमाण को सिद्ध करते हैं तो ये अन्य प्रमाणों से अन्य प्रमाण को सिद्ध करना हुआ, ये एक हो गया। अब प्रत्यक्ष में ही अन्य को ले लेंगे, एक प्रत्यक्ष की सिद्धि दूसरे प्रत्यक्ष से हो रही है, ये भी अन्य प्रमाण है। अन्य का मतलब प्रत्यक्ष से भिन्न बाकी तीन, वो भी है, और प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष को दूसरे प्रत्यक्ष से हम सिद्ध करते हैं, एक अनुमान को दूसरे अनुमान से सिद्ध करते हैं, एक शब्द प्रमाण को दूसरे शब्द प्रमाण से पुष्ट करते हैं, इस तरह भी ये अन्य शब्द गृहीत होगा। तो किसी प्रमाण की सिद्धि अन्य प्रमाण से होती है, जब हम ये वाक्य कहेंगे तो मतलब इन चार में से किसी अन्य प्रमाण से, वो भी दो तरह से हो गया। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्यक्ष की सिद्धि के लिए हम प्रत्यक्ष भिन्न अनुमान आदि प्रमाण ही लाएं, ये आवश्यक नहीं है। प्रत्यक्ष की सिद्धि के लिए भिन्न प्रत्यक्ष को भी लाया जा सकता है, ये भी अन्य प्रमाण से अन्य प्रमाण की सिद्धि मानी जाएगी। अच्छा, एक उदाहरण जो यहां शास्त्र में दिया गया था उसमें आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा है। वो चार प्रमाणों के अंतर्गत एक प्रमाण से अन्य प्रमाण की, एक प्रमाण की सिद्धि अन्य प्रमाणों से, उस एक को छोड़ के, और एक की ही उसके भिन्न प्रकार से, प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष से। तो जो दीपक प्रकाश वाला उदाहरण दिया, दीपक अन्य चीजों को जनाता है इसलिए दीपक प्रकाश एक प्रमाण हो गया, प्रमाणांग होने से उसको हम नेत्र से देखते हैं। तो उस दीपक का प्रमाण हमने नेत्र के द्वारा किया, तो ये अन्य प्रमाण से अन्य प्रमाण का ग्रहण हुआ। अब यहां मैं प्रश्न कर रहा हूं कि जो दो प्रकार बताए थे इनमें से ये कौन सा वाला है। हाँ, बताओ। ओम गुरु। प्रत्यक्ष में ही प्रत्यक्ष से करें, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान, ठीक है। और कोई इनसे भिन्न, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का है, अच्छा ठीक है। कुछ और बोलेंगे, बोलिए। ये नहीं होगा इसका, प्रत्यक्ष से तो प्रत्यक्ष का जब होगा जब दीपक दूसरी वस्तु को जनाने में प्रमाण बन रहा है और दीपक खुद को जनाने में खुद प्रमाण बन रहा है, तो वो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष में होगा, ठीक है। वो एक अलग अर्थ हो गया। आप जो कह रहे हो वो सूत्र के दो तरह से अर्थ लिए थे, उनमें से एक अर्थ को इन्होंने बताया था, अभी हम वहीं तक सीमित हैं। अभी वो वाला हम नहीं प्रकार कर रहे कि दीपक दीपक को दिखाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो स्वयं से स्वयं वाला, उस प्रसंग को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन दीपक प्रत्यक्ष प्रमाण का अंग है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या मान लिया हमने। और उसका ज्ञान किससे कर रहे हैं, हम नेत्रों से कर रहे हैं। अब अन्य कोई प्रकाश भले ही ना हो, कोई चिंता नहीं, दिन में भी देख सकते हैं हम दीपक को और रात्रि में भी देख सकते हैं दीपक को, बल्कि दिन में सूर्य के प्रकाश में वो और कम दिखाई देगा, उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, रात्रि में बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। तो अब नेत्र के द्वारा जो हम दीपक को देख रहे हैं, ये कौन सा प्रमाण है, प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण से हम पुष्ट कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, और ये दीपक जल रहा है उससे ये वस्तु दिख रही है, ठीक है। और हमने ये जान लिया, दीपक को हमने जाना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना। अब इसी उदाहरण को मैं थोड़ा सा बदल करके आपके सामने रख रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि किस प्रमाण से, ये अन्य प्रमाण वाले जो दो भाग है उनमें से कौन सा था। इस कमरे में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब किससे दिखाई दे रही हैं, ये हमें जानना है, अभी पता नहीं है हमारे को। तो दीपक तो हमारे को चूंकि स्पष्ट रहता है, लेकिन चारों तरफ कुछ प्रकाशमान चीजें दिखाई दे रही हैं हमारे को, ऐसी बिजलियां लाइटें लगी हैं जिससे हमें पता नहीं लग रहा है कि ये बिजली कहां से आ रही है। आजकल के ढंग से कुछ बना हुआ हो, उसको मन में रखते हुए दीपक पे अब आ जाइए कि बीच में एक पुस्तक रखी है, वो पुस्तक दीपक से जानी जा रही है, अथवा वहीं पर ही एक गमला भी रखा है, जैसे ये सामने रखा हुआ है वो भी रखा हुआ है उससे, या कुर्सी रखी हुई है पास में, दीपक भी रखा है और कुर्सी भी रखी है, दोनों विद्यमान है और पुस्तक को हम देख रहे हैं। अब ये कैसे पता लगे कि ये दीपक से ही जानी जा रही है या कुर्सी से जानी जा रही है, हमें निर्णय करना हो, यद्यपि आप सबको निर्णय है ये, लेकिन ये बोध कैसे हुआ आपको, आप क्यों कहो कि ये बोध कैसे हुआ, किस प्रमाण से हुआ, ये आपको बताना है। अब वो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का हुआ अथवा अन्य से हुआ, अब वो अन्य के जो दो अर्थ हैं उनमें से घटा के बताना है कि यहां दीपक से ही पुस्तक को जाना जा रहा है, कुर्सी से नहीं, ये जो हमें ज्ञान हुआ ये किस प्रमाण से हुआ। ऐसे नहीं बोलना, अपने आप बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ, आप बताइए आचार्य श्री, इसमें जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जब व्यवहार हमारा सिद्ध हो जाएगा, जिस प्रकार से कभी हम दीपक को अन्य कमरे में ले जाएं उससे चीजें दिख रही हों और हर जगह दिख रही हों, और अगर गमले को भी हम उसी तरीके से अलग जगह पे ले जाएं जहां पर अंधेरा हो वहां ना दिख रहा हो, तो ये हम व्यवहार से हम पता कर लेंगे कि ये दीपक से हम लोग इस वस्तु को या पुस्तक को देख रहे हैं। देखिए, व्यवहार वाला पक्ष आपका, जो आपने जो उत्तर दिया वो भी विचारने के लिए है, दूसरे और कोई उत्तर देंगे वो मैं पीछे वाले से लेंगे। व्यवहार जो है, दीपक से हमने गमले को जाना या कुर्सी से जाना, लेकिन दीप गमले को हम जान रहे हैं, पौधे को जान रहे हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है या नहीं है, इसका व्यवहार कैसे होगा, हम उसके पास जाएंगे, उठाएंगे, देखेंगे, यहाँ पत्ते हैं, सूंघेंगे, ये हमारे को व्यवहार हो गया, इसको उठा के इधर रख दिया, वो कर दिया, इससे उसकी सिद्धि हो गई। लेकिन जो आप दूसरी बात कह रहे हो, दीपक को यहां से दूसरी जगह ले जाएंगे या गमले को दूसरी जगह ले जाएंगे, ये एक अलग प्रक्रिया हो गई। हाँ, पीछे बताएंगे। आपने हाथ खड़ा किया था, इनसे अतिरिक्त कुछ बोलना हो तो बोलिए। जी ये अनुमान प्रमाण से ज्ञात किया जाएगा। इन्होंने कहा था प्रत्यक्ष से जी, आप प्रत्यक्ष से कह रहे थे, अच्छा अनुमान कैसे है ये? जी अनुमान इस तरह से कि दीपक को भी दूसरे कमरे में ले जाकर दूसरी चीजों का ज्ञान किया जाएगा। तो इनका पक्ष अगर मैं लेके बोलूं तो ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं हम, दीपक से यहाँ देखा, दीपक से दूसरे कमरे में देखा, ये प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? इसके लिए आपको कोई हेतु देना पड़ेगा, एक कारण बताना पड़ेगा कि ये क्यों अनुमान है। हाँ पीछे से बताइए, आप बताइए, उनको दीजिए। हाँ ओम आचार्य जी, आचार्य जी जैसे कि कोई आंखें यदि प्रत्यक्ष नहीं हो, कोई जन्मांध हो या कोई अंधा हो, देखो आप उदाहरण देना बाद में, मना नहीं आवश्यकता होगी नहीं, उसी विषय को कह रहा हूँ, उसको उदाहरण से मत बताइए, पहले अपनी बात को कहिए जी। प्रत्यक्ष के बिना दीपक को का जानना, प्रमाण सिद्ध होना, ये एक बात हो गई। यदि दीपक को हटा दे वहां से तो हम उसका आभास उसको प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये पुस्तक है। ठीक है, ये तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है या और कुछ हो रहा है? आपकी प्रतिज्ञा क्या है कि प्रत्यक्ष से जाना या किसी और? प्रत्यक्ष से जाना। प्रत्यक्ष से जाना जी, कि दीपक के से ये ज्ञान हो रहा है हमें, कुर्सी से नहीं हो रहा है जी। ठीक है, और कोई आप बताइए। ये अनुमान से जान रहे हैं जैसे, कैसे जैसे अनुमान क्यों कह रहे हैं आप इसको? जैसे कुर्सी को हटाते हैं तो भी पुस्तक दिखती है, कुर्सी को नहीं हटाते हैं तो भी दिखती है, जब हम वहां से प्रदीप को हटाते हैं तो नहीं दिखती है, जब उसको, तो इस तरह से मैं अनुमान करता हूं कि कुर्सी से नहीं पुस्तक दिख रही है। तो इसके लिए एक शब्द इन्होंने जो प्रयोग किया, शास्त्र वाला कोई बताएंगे? भाव अभाव। भाव और अभाव जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी को मैं अपने भाव में बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं उस शब्द को केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि वो हमारे को वो शब्द भी आ जाए कि जब कभी हम ऐसे बोलें तो व्याख्या करने से पहले हम बोल दें कि इसके भाव अभाव से, वो भाव अभाव कैसे उसको फिर हम विस्तार से बता देते हैं नए व्यक्ति को, और जो जानते हैं वो इतने से ही समझ जाएंगे कि ये भाव अभाव को कह रहे हैं। तो इसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान लेंगे? प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान लेंगे? जैसे वो कह रहे हैं कि दीपक था तो दिख रहा था, दीपक नहीं था तो नहीं दिख रहा था, ये हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है। ये तो संशय उत्पन्न हुआ है ना? नहीं, संशय तो था, संशय की निवृत्ति प्रत्यक्ष से हो रही है या अनुमान से? संशय की निवृत्ति तो किसी भी प्रमाण से हो सकती है, संशय उत्पन्न हुआ इसलिए ये अनुमान है ऐसा नहीं कह सकते। संशय की निवृत्ति अनुमान से हुई, संशय की निवृत्ति तो प्रत्यक्ष से भी होती है। मैं व्यभिचार दिखा रहा हूं, आपने बोलते हुए क्या व्याप्ति देख ली? चूंकि मैंने आपसे ये पूछा कि अनुमान ही क्यों, प्रत्यक्ष क्यों नहीं, तो चूंकि आपने कहा कि यहां प्रत्यक्ष संशय की था, संशय की निवृत्ति होगी, तो आपके मन में क्या काम कर रहा है कि संशय की निवृत्ति हुई है इससे पता लगा कि अनुमान है। जब जब संशय की निवृत्ति होती है तब तब अनुमान प्रमाण होता है, ऐसा नहीं कह सकते ना, वो तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है। आपने ऐसा प्रश्न किया ना कि मैं कुर्सी से देख रहा हूँ या दीपक से देख रहा हूँ, ये तो वहां पर भाव भाव का प्रयोग करके मैंने अनुमान किया, कुर्सी से नहीं देख रहा हूँ इससे देख रहा हूँ, तो ये अनुमान क्यों कह रहे हो, ये प्रत्यक्ष क्यों नहीं कह रहे हो? उन लोगों का कहना है ना प्रत्यक्ष है, तो दो जनों ने कहा और भी ऐसा औरों को भी प्रतीत हो रहा होगा कि ये प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं, ये अनुमान क्यों है, ये आपको कारण बताना होगा। और जो प्रत्यक्ष कह रहे हैं वो तो कोई बिना कारण बताएंगे बोले ठीक है ये तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, तो आपको भी कारण बताना होगा। प्रत्यक्ष में क्या दिखाई देता है? जिसका ज्ञान होता है उसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी होता है। आपका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किसका हुआ? गमले का दिखना या गमले का ना दिखना, ठीक है, दीपक के भाव अभाव से। तो गमले का दिखना तो प्रत्यक्ष है, लेकिन ये दीपक से दिख रहा है ये कैसे पता लगा? प्रत्यक्ष तो आपको ये हुआ केवल कि अभी दीपक के होने पे गमला दिख रहा है, दीपक के ना होने से गमला नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये दीपक से दिखाई दे रहा है, ये जो ज्ञान हुआ हमें भाव और अभाव के आधार पर कि दीपक से दिखाई दे रहा है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? तो तो और सोचना है तो और सोचिएगा, फिर बाद में आप लोग मंथन कीजिए, फिर और कारण सहित उत्तर बताएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ पूछना हो पिछले पाठ में से तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 159 वाला अंश 58-59 20वां सूत्र ये हुआ था जी। आशुतोष जी, अच्छा एक तो पृष्ठ 159 पर 20वें सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति से ऊपर वाली पंक्ति, सोयम तावत्येव लिखा हुआ, तावत्येव आई कर लीजिए, तावत्या एव निर्वर्तते, अयम का मतलब व्यवहार, जो सन्निधि है निकट में जो कहा गया है व्यवहार, व्यवहार उपपत्यते सोयम, सोयम व्यवहार, तो उस प्रसंग में निर्वर्तते, और निवर्तते में तो फिर अयम का अध्याहार कोई बाहर से दूसरी चीज लाके करें तो अलग बात है। हाँ आचार्य जी, यहाँ 157 पृष्ठ पर 20वां नंबर सूत्र, सचायम से सा से क्या ले रहे हैं, और दूसरा प्रश्न अनेकांता वाला, ये इसका अर्थ? हाँ, सचायम मतलब ये जो ऊपर पृष्ठभूमि दी है, हेतु या प्रमाण लेंगे, हेतु के बिना दृष्टांत को देते हुए बात को सिद्ध करना। 19वें सूत्र का ये भिन्न अर्थ किया था यहाँ पर केचित कह करके कुछ लोग, और क्या भिन्नता है पहले वाले अर्थ में और इस वाले अर्थ में, क्या भिन्नता है? पहले दृष्टांत को लिया था तो विशेष हेतु से युक्त लिया था, यहां दृष्टांत को लिया है दीप प्रदीप प्रकाश को, वो विशेष हेतु के बिना लिया है। तो ये जो कथन है ये सच अयम, वो ये दृष्टांत को बिना हेतु के प्रस्तुत करना या सूत्र का ऐसा अर्थ करना, ये कैसा है? अनेकांत है। तो हेतु ले रहे नहीं, दृष्टांत को प्रस्तुत करना, ये जो दृष्टांत प्रस्तुत किया प्रदीप प्रकाश, ये अनेकांत है, इसमें नियम नहीं बन रहा है, दृष्टांत अनेकांत है। दृष्टांत प्रदीप प्रकाश वाला जो कथन है ये अनेकांत है। आपके मन में हेतु बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे हम हित्वाभासों में एक देख चुके हैं, अनेकांत अनेकांत का सव्यभिचार रहा, हेतु के संदर्भ में हम अनेकांत देख चुके हैं, एकांत और अनेकांत, इसलिए आपको बार बार यहां हेतु ही नजर आएगा, हेतु नहीं है। और दूसरा अनेकांत का अर्थ भी यहां पर भिन्न प्रकार से, वो वाला नहीं है जी, वो ही हेतु जो अनेकांत होता है, यानी जो अनेक पक्षों में जाता है, हेतु के लिए हमारी क्या अपेक्षा है? वो एक ही पक्ष में रहे, यानी शब्द नित्य है और शब्द अनित्य है, ये दो अलग अलग पक्ष हो गए। एक अंत कौन सा है? शब्द नित्य है। दूसरा अंत क्या है? शब्द अनित्य है। ये दो हो गए। अब जो हेतु है वहां अपेक्षा क्या है? हेतु एक ही अंत में रहे। जिस व्यक्ति ने जो हेतु अपने जिस अंत की जिस पक्ष की सिद्धि के लिए दिया है वहीं पर ही घटना चाहिए, दूसरे में नहीं जाना चाहिए। जिसने कहा कि शब्द नित्य है स्पर्शत्वात् यथा आत्मा, अब ये जो स्पर्शत्व हेतु है ये केवल नित्य वस्तुओं में ही घटना चाहिए तब तो वो सार्थक बनेगा। यदि वो अनित्य वस्तु में भी घटने लगे, जैसा कि प्रतिपक्षी बोल देगा नहीं, स्पर्श वाली बुद्धि तो अनित्य देखी जाती है, अब ये स्पर्शत्व हेतु एक अंत में नहीं रहा, दोनों अंतों में चला गया, ये वहां वाला अनेकांत हुआ। यहां जो दृष्टांत कहा जा रहा है वहां एक अंत का मतलब है पूरे व्यापक नियम के रूप में, सब जगह होना चाहिए। वहां तो हेतु सब जगह नहीं जाना चाहिए, नित्य और अनित्य दोनों में नहीं जाना चाहिए, नित्य के लिए हेतु दिया है तो नित्य पक्ष में ही रहना चाहिए, अनित्य में नहीं जाना चाहिए। यहां जो ये दृष्टांत दिया गया ये एकांत मतलब पूरी तरह एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसका अपवाद भी देखा जाता है, इसलिए ये अनेकांत है। अनेकांत का भिन्न ढंग से अर्थ है यहां पर, वहां जैसा हेतु की तरह से नहीं लीजिएगा, क्योंकि अब यहां पर घटा के देखिए, जो इस सूत्र को बोल रहा है वो प्रदीप प्रकाश इस दृष्टांत को प्रमाण में तो घटा रहा है लेकिन प्रमेयों में नहीं घटा रहा है, ठीक है। तो यदि हम हेतु वाली दृष्टि से देखेंगे तो ये एक ही अंत में है, प्रमाण पक्ष में ही है। प्रदीप प्रकाश ये दृष्टांत केवल प्रमाणों में घट रहा है, प्रमेयों में नहीं घट रहा है। उस दृष्टि से तो एक ही अंत में है, लेकिन फिर भी इसको अनेकांत कहा जा रहा है। तो जब प्रमाण के पक्ष में ये घट रहा है तो उस समय प्रमाण भी तो प्रमेय ही बना हुआ है, प्रमाण भी तो प्रमेय ही बन गया। जब हम प्रमाण को भी प्रमाणित कर रहे हैं तो अब प्रमाण प्रमाण नहीं रहा, वो प्रमेय के रूप में आ गया। तो ऐसा प्रमेय जो पहले प्रमाण था, प्रमाण रूप जो प्रमेय है, उसमें तो ये घट रहा है, लेकिन जो प्रमाण नहीं बनते ऐसे जो प्रमेय है वहां पर ये नहीं घट रहा है। तो पूरे एक अंत में नहीं घट रहा है, सब जगह जहां घटना चाहिए इसको, यानी प्रमेय मात्र में, प्रमेय मात्र में ये नहीं घट रहा है। प्रमाण जो प्रमेय बना है, बन रहा है, वहां तो ये घट रहा है, लेकिन जो स्वतंत्र प्रमेय है, जो कभी प्रमाण नहीं बनते किसी स्थिति में मानो, यानी इन चार से भिन्न जो प्रमेय है, चार प्रमाणों से प्रमाण संज्ञा जिनकी दी गई है शास्त्र में, उनसे भिन्न जो प्रमेय है, जिनके प्रमेय संज्ञा दी गई है, उनमें यह नहीं घट रहा है, तो यह अनेकांत हुआ। देखो अनेकांत का मतलब है जो एक अंत में नहीं घट रहा है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, जो एक से अधिक में घट रहा है। अंत का तो पक्ष ही लेंगे, अंत का पक्ष ही ले लिया। अब शाब्दिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, एक अनेकांत का मतलब हुआ जो एक में नहीं होता, यानी एक से अधिक में हो रहा है। ये कहां, वो हेतु के संदर्भ में अनेकांतिक में घटेगा, और यहां का मतलब है ये एक अंत में, यानी पूरे एक में नहीं आ रहा है, एक ही तो प्रमेय था, उस प्रमेय में सब जगह नहीं जा रहा है। दूसरी तरह से मैं बोलता हूं, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति की दृष्टि से बोलता हूं समझने के लिए, कि हेतु के संदर्भ में जब हम बोलते हैं कि ये स्पर्शत्वात हेतु नित्य पक्ष में तो घट रहा है, नित्य पक्ष में ही नहीं अनित्य पक्ष में भी घट रहा है, यानी जिसने हेतु दिया था वो जितने क्षेत्र तक सीमित रख रहा था उससे अधिक भी जा रहा है, यानी उसकी अतिव्याप्ति हो रही है, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, जिस प्रमेय में, प्रमेय मात्र पर यह घटनी चाहिए बात, तो जो प्रमाण अप्रमेय रूप में आ गया है वहां तो घट रही है, लेकिन जो वास्तव में प्रमेय है विस्तृत वहां नहीं घट रही है। तो प्रमेय ये पूरा एक अंत, एक विषय था, उस पूरे में नहीं घट रही है, इस दृष्टि से भी ये अनेकांत है, यानी अव्याप्ति हो रही है इसकी। भिन्न ढंग से यहां पर लेना पड़ेगा, हेतु की दृष्टि से नहीं लेंगे यहां पर, तब ये संगत लगेगा, ठीक है। कुछ ओम, पृष्ठ नंबर 159 पंक्ति दूसरा, ये जो वार्तिक पढ़ा है विशेष हेतु परिग्रह है, ये वार्तिक जो है प्रथम अध्याय प्रथम पाद पृष्ठ नंबर 1 प्रमाणार्थो अर्थ प्रतिपत्तो पृथ्वी सामर्थ्याद अर्थवत प्रमाणम, ये दोनों एक ही समान अर्थ देते हैं कि अलग अलग है? ऐसा अर्थ तो अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है, लेकिन जुड़ी हुई बात उससे, वहां जो बात कही थी उसका उपयोग यहां पर किया जा रहा है। यहां वहां तो एक सामान्य रूप से कहा गया था, यहां प्रसंग क्या चल रहा था कि प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि होती है, तो जो आपस में एक दूसरे का जो अव्यवस्था बता दी थी कि इससे वो उससे वो, इस ढंग से अगर कोई उत्तर दे, आक्षेप करे, तो उसका अंतिम उत्तर यह है कि व्यवहार की सिद्धि होती है, यह अंतिम सिद्धि का उपाय है। व्यवहार जो कहा वो अगर व्यवहार में सिद्ध हो रहा है तो कहा हुआ ठीक माना जाएगा, उसको कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, इसमें तो संदेह हो सकता है कि इसकी सिद्धि उससे, उसकी सिद्धि इससे, उसकी सिद्धि इससे। अब हमारे लिए तीनों व्यक्ति ही, यानी चार प्रमाण है तो चार व्यक्ति हैं, चारों अभी साध्य कोटि में है कि प्रमाण है या नहीं है, हमारे लिए चारों साध्य कोटि में है, प्रमाणों की प्रामाणिकता है या नहीं है, हमारे लिए चारों संदिग्ध है, चार मान लीजिए चार अपराधी हैं, चारों संदिग्ध हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो जहां चोरी हुई वहां थे ही नहीं। बोले प्रमाण, बोले इससे पूछ लो, वो दूसरा कहे कि आपका प्रमाण, वो तीसरा कहे इससे पूछो, वो चारों तो संदिग्ध कोटि में है अभी, भाई आपका प्रमाण आपस में नहीं चलेगा, आपको किसी और को बताना पड़ेगा कि आप उस समय वहां थे या नहीं थे, प्रमाण देना है तो दूसरा, क्योंकि आप चारों अभी साध्य कोटि में आ गए। पंचावयव के प्रसंग में भी हमने देखा था कि जो साध्य है उसको हेतु के रूप में नहीं दे सकते, उसको हम उदाहरण के रूप में भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो साध्य है। साधन तो साधक तो दूसरा ही होगा कोई। अब ये चारों प्रमाण चूंकि साध्य बन चुके हैं कि प्रमाणों की प्रामाणिकता है या नहीं, तो अन्य ही प्रमाण होना चाहिए कोई इन चार से भिन्न, और अन्य मानेंगे तो वो अनवस्था दोष आ जाएगा, और सिद्धांति कह भी नहीं रहा है कि इन चार से भिन्न हो। अब ये चार ही बचे और चारों साध्य कोटि में है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसको आप इससे जान रहे हो, इसको उससे जान रहे हो, उसको इससे, तो आपस में ही अनवस्था है और चारों ही तो साध्य कोटि में है, इनकी प्रामाणिकता आप जो कह रहे हो इसको उससे जानेंगे, जो दूसरा भी तो साध्य कोटि में है हमारे लिए, तो ये एक अलग अर्थ में, लेकिन उस बात का उपयोग किया गया कि व्यवहार की यदि सिद्धि हो रही है तो अब इसको कोई काट नहीं सकता, व्यवहार की सिद्धि उसमें प्रमाण माना जाएगा। हाँ। तो दोनों में अंतर क्या रह जाता है वहां और यहां में? जी। एक ही बात है, उसका यहां उपयोग किया उन्होंने इस प्रसंग में, और वहां सबसे पहले उन्होंने इस बात को यही बता दिया कि भाई प्रमाणों को आप ले रहे हो और प्रमाणों से आप अन्य चीजों को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन प्रमाणों की प्रामाणिकता क्या है, ये सबसे मुख्य मुद्दा था और सबसे पहले उन्होंने वार्तिक में यही कह दिया। प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति होनी चाहिए, वो वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए हमारे को, होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो गलत है, ये अंतिम कसौटी है और इस कसौटी को कोई टाल नहीं सकता। आप प्रत्यक्ष में दोष दिखा सकते हो कि प्रत्यक्ष कभी गलत भी हो सकता है, इंद्रिय की दोष है, दूरी है इत्यादि, अनुमान में भी आप कह सकते हो कि भाई हेतु हो गया हमेशा ठीक नहीं भी होता, शब्द प्रमाण भी किसी का वाक्य गलत हो सकता है, उपमान भी कहीं गलत हो सकता है, लेकिन अगर व्यवहार की सिद्धि हो रही है ये जो कसौटी है इसको कोई काट सकता है क्या? अब पूरा विज्ञान इसी पर टिका हुआ है और कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता इसको। प्रमाणों से जो बात पता लगी है, किसी ने बोली है या जानी है, अगर वैसा ही हमें उपलब्ध हो रहा है तो ये निरपवाद है, निर्विवाद है, ये उसी को सबसे पहले का, और यहां इसका उन्होंने उपयोग किया है, क्योंकि वो चक्कर जो चला हुआ है चारों को साध्य कोटि में मान लिया तब वो यूं तो कह नहीं सकता कि इससे इसको जाना तो इसको आप प्रमाण मान लो, चक्कर तो बन ही गया, इससे उसको सिद्ध कर रहे हैं उसको इससे, तो आखिर किसको किससे सिद्ध करोगे, हमारी समस्या तो हल नहीं हुई। जो अप्रमाणिक था, जिसको मैं अप्रमाणिक कह रहा हूं पूर्व पक्षी कहेगा, उसी से आपने दूसरे को सिद्ध कर दिया, मेरे लिए यह भी अविश्वसनीय है, इसकी पुष्टि के लिए आपने उसको प्रमाण दे दिया, मेरे लिए तो वो भी अविश्वसनीय है, तो ये जो चक्कर है इसकी सिद्धि कैसे होगी? व्यवहार से, अर्थ की प्रतिपत्ति से होगी, उसी बात का उपयोग है, अलग नहीं है कुछ। आचार्य जी, अभी पीछे आया था कि जैसे सूर्य है, सूर्य को अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए, इसी का उदाहरण देकर के हम वेदों का प्रामाण्य सिद्ध करते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, जिस प्रकार सूर्य को जानने के लिए सूर्य अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही वेदों में जो ज्ञान है उसके लिए भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें जो विशेष हेतु क्या देंगे, जैसे इन्होंने मांगा था यहाँ पे उस प्रकार से? देखो, सूर्य के संदर्भ में भी पहले हम ये कहें कि सूर्य को जानने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये तो कह सकते हो कि सूर्य को जानने के लिए किसी दूसरे सूर्य की या दूसरे दीपक की, टॉर्च की आवश्यकता नहीं है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन सूर्य को देख रहे हैं तो कैसे जानेंगे? नेत्र से जान रहे हैं ना, बिना उसके कैसे जानेंगे हम उसको? तो अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब वेद के संदर्भ में आते हैं कि वेद को हम स्वतः प्रमाण मानते हैं, कि वेद को प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा हेतु क्या है इसका, तो हेतु उसमें बनेगा ईश्वर की रचना होने से, अपौरुषेयत्वात्, यानी पुरुष से निर्मित नहीं है, पुरुष से जो निर्मित होता है यानी मनुष्यों के द्वारा, उसमें त्रुटि संभव है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ होता है, अन्य आवेगों के कारण गलत भी बोल देता है, गलत जान लेता है, समझ लेता है, जाने या अनजाने में। लेकिन अपौरुषेय है, मनुष्य निर्मित नहीं है, यानी ईश्वर कृत है। ईश्वर चूंकि सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ कोई त्रुटि करता नहीं है, एक तो ज्ञान में त्रुटि नहीं है, दूसरा उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है जिसके लिए वो जानते हुए भी झूठ बोल दे या गलत बता दे। मनुष्य में दोनों संभावनाएं हैं, या तो वो जानता नहीं है पूरा इसलिए भी गलत बोल सकता है अनजाने में, दूसरा जानता तो है लेकिन किसी स्वार्थ की पूर्ति, हट दुराग्रह, कोई भी कारण हो सकता है, आवेग, अविद्या, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो जानते हुए भी गलत बोल देता है। ये दोनों संभावना मनुष्य में है। परमात्मा सर्वज्ञ है इसलिए अज्ञानता वाला दोष है नहीं, और भावना का भी दोष नहीं है कि वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ गलत बोलेगा। उसका अपना कोई स्वार्थ ऐसा है ही नहीं जो सिद्ध ना हो रहा, वो तो परिपूर्ण है, वहां इसकी इसका लेश भी नहीं है, संभावना भी नहीं है, आशंका भी नहीं है कि वो गलत बात को बोलेगा। तो ये दो बातें हुई। ऋषि के संदर्भ में भी आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा था, ऋषि दर्शनात, वो जानता है और दूसरों को यथाभूत बताना चाहता है, जैसा है वैसा बताना चाहता है, इस इच्छा से युक्त है। अन्य मनुष्य क्या यथाभूत नहीं बताना चाहते, अनेक बार अयथाभूत बता देते हैं, गलत निर्णय, प्रयोगशाला में कुछ भी निकला हो गलत निर्णय प्रयोजनवशात दे देते हैं, शराब के ये लाभ है, कॉफी के ये लाभ है, चाय के ये लाभ है, जिसको जो अपनी चीज बेचनी हो उसको अतिरंजित करके बोल देते हैं, वो यथाभूत का नहीं देते जान। वो ऋषि भी इसीलिए प्रमाणिक है, पर ऋषि में इस रूप में भावना का दोष तो हम नहीं कह सकते कि वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए गलत बोलेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अज्ञानता यानी अल्पज्ञता वाला दोष तो ऋषि में भी हो सकता है एक अंश में, कहीं थोड़ा, परमात्मा की तरह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो चूंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और उसमें भावना का दोष नहीं है इसलिए उसका कहा गया वाक्य निसंदेह है, संदेह रहित है, और इसलिए वो अपने आप में प्रमाण है। परमात्मा का वचन होने से आप परमात्मा को हटा देंगे तो ये हेतु वहां नहीं घट, तो ये कथन नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए दूसरे तत्काल बोल देंगे जब वो भी एक पुस्तक है, वो पूरी प्रमाणिक है, ये पुस्तक दूसरी भी प्रमाणिक आप वैसे ही मान लो, नहीं, वो मनुष्य कृत है, वो नहीं हो सकती। तो सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा ऋषि का प्रामाण्य, ऋषियों का प्रामाण्य अधिक होगा, और ऋषि की भी अपेक्षा प्रामाण्य होगा तो वेद का प्रामाण्य होगा, उसकी स्वतः प्रामाणिकता इस हेतु से वेद की। आचार्य जी फिर इसमें जो अपौरुषत्व हेतु दे रहे हैं तो ये भी तो साध्य सम हो सकता है, फिर इस हेतु को भी उस कोटी में डाल देंगे। हाँ, ये साध्य, आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं कि वेद अपौरुषेय है ये कैसे, तो मीमांसा दर्शन में प्रारंभ में इस विषय पर काफी चर्चा की गई है और वो अपने अपने ढंग से हैं, उसके तर्क युक्तियां हैं, उसको आप ऐसे तो कोई सीधा प्रमाण दे नहीं सकते, उसमें वेद का भी प्रमाण हमें लेना होता है और कुछ संभावना ऊहा तर्क भी किए जाते हैं। तो वहां एक हेतु ये दिया गया कि इसकी रचना करने वाला कोई पुरुष आज तक ज्ञात नहीं है, वेदों की रचना मीमांसा में जो शाबर भाष्य में भी इसका विस्तार से वर्णन किया, क्योंकि मीमांसा वेद को अपौरुषेय सिद्ध करता है, जो महर्षि दयानंद कहते हैं बिल्कुल वही बात कहते हैं, अपौरुषेय ही मानता है, किसी कीमत पर पौरुषेय मानने को तैयार नहीं है, और यदि वो पौरुषेय हो तो फिर हम क्यों माने उसको पूरी प्रमाणिकता से। वेद की वचनों की पूर्ण प्रमाणिकता तभी है जब वो अपौरुषेय है, तो वो तो मीमांसा का बहुत प्रबल आधार है और उस पर बहुत तर्क वितर्क किए गए हैं, विस्तार बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है पुष्टि के लिए, जैसे निरुक्त में आया था वेद का खंडन करने के लिए कि वेद तो निरर्थक है, ऐसे वहां भी पूर्व पक्ष में लगभग यही बातें जो निरुक्त में है वहां पर की गई है, फिर उसका एक एक का समाधान किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी पुरुष के द्वारा ये निर्मित हैं ऐसा ज्ञात नहीं होता, ये अपौरुषेय हैं, लेकिन निर्मित तो हैं, अपने आप बिना कारण के तो आएंगे नहीं, कहीं से तो ये ज्ञान आया है, और उसका जो ज्ञान है वो कहीं खंडित नहीं होता है, सृष्टि में जो देखा जाता है उसके पूरा अनुकूल है, तो जिसने सृष्टि की रचना की है उसी के द्वारा वो कहा गया होगा तभी परिपूर्ण हो सकता है, उसमें तालमेल है, विरोध नहीं है, अन्य ग्रंथों में विरोध मिल जाएगा, सृष्टि क्रम के विपरीत बातें मिल जाएंगी, उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, उसमें जो लिखा है उसकी अर्थ की सिद्धि होती है। यहां की दृष्टि से देख लीजिए, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, वेद में जो लिखा है वो करने पे वैसा ही मिलेगा, कोई बात ऐसी नहीं मिलेगी कि कही गई है और ना मिल रही हो। ये सब चीजें पुष्ट करते हुए और जितना ज्ञान वेद के अंदर है विस्तार से गहराई से और मंत्रों की रचना जिस ढंग से है, उन सबको देख करके लगता है कि ये मनुष्य कृत नहीं हो सकती। ये सब हमारी उहा अनुमान है, ये शब्द प्रमाण से सिद्धि होगी। जी ये हम दूसरे शब्द प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं, तो अन्य प्रमाणों से तो कर ही सकते हैं कि वेद एक शब्द प्रमाण है, उसकी पुष्टि हम अन्य शब्द प्रमाण से कर रहे हैं, प्रमाणांतर यानी शब्द प्रमाण से ही, जैसा आपने कहा और भी दूसरे दर्शनों से उपनिषदों से और वो बहुत जगह से हो जाएगी। लेकिन वेद का स्वतः प्रामाण्य क्यों है, उसके लिए तो ईश्वर वाली बात है, और वो अपौरुषेय कैसे है, इसकी सिद्धि के लिए जो अन्य शास्त्रों को मानते हैं उनको उससे संतुष्टि हो जाएगी, जो उसको नहीं मानते तो वहां तो तर्क युक्ति अनुमान से ही काम चलाना पड़ता है। ये न्याय दर्शन की एक बड़ी विशेषता ये है कि जो इन शास्त्रों को हमारे आर्ष शास्त्रों को नहीं मानते उनको भी हम मनवाने में बहुत हद तक समर्थ हो पाते हैं। हम आपस में तो करते रहते हैं कि भाई हाँ वेद में ये लिखा है मान्य हो गया, उपनिषद में ये लिखा है मान्य हो गया, हम चूंकि उनके प्रति श्रद्धान्वित हैं हमें स्वीकार्य है। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो इनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते उनको समझाने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, हम शब्द प्रमाण लाएंगे तो वो कहेंगे नहीं मैं तो इसको नहीं मानता। अब या तो उस पर पहले शास्त्रार्थ करें कि आप क्यों नहीं मानते, हम उसको सिद्ध करें कि नहीं वेद प्रामाणिक है, वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन अभी तत्काल बात चल रही है, अब हम वहां उस बात को छोड़ के वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने लगेंगे तो मूल बात चली जाएगी। वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए अलग प्रयास होंगे, तो अभी हम वेद आदि शास्त्रों ऋषिकृत ग्रंथों को प्रमाण के रूप में उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो नहीं मान रहे। अब हमारे पास क्या उपाय बचा है, या तो हम प्रत्यक्ष बताएं, लेकिन वो बहुत सारी बातें जिन पे चर्चा चलती है ऐसे लोगों से वो प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं तब तो सिद्ध हो ही जाती, उपमान का कोई प्रयोग कर नहीं सकते हम यहां, तो बचा क्या अनुमान प्रमाण। तो आज के पढ़े लिखे व्यक्ति को जो कि शास्त्रों के प्रति हमारी तरह श्रद्धा नहीं रखते उनको बताने समझाने का तरीका ये अनुमान, और उसमें भी पंचावयव कारण कार्य सत्य साधन भाव लेकर के, क्योंकि उनका दिमाग ही वैसा ही है, वो विज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं समझते हैं, वहां कारण कार्य संबंध ही किया जाता है, अन्वय व्यतिरेक से ही वो सारी बातें चलती हैं, उनके दिमाग उन्हीं बातों को स्वीकार कर पाते हैं जहां हम कारण कार्य संबंध बता के बोलेंगे, जहां हम अन्वय व्यतिरेक बता के बोलेंगे, जहां हम भाव अभाव बता करके बोलेंगे। आज के पढ़े लिखे विज्ञान वाले उनके दिमाग ऐसे ही संस्कारित हुए ऐसे ही विकसित हुए, उनको वो बातें उस ढंग से बोलेंगे तो उनको एकदम लगेगा, उनके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा हाँ ये बात ठीक है। हमारे दिमाग अलग ढंग से संस्कृत हुए, हम शब्द प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं और अनेक बार बिना कुछ ननु नच किए, इतना हमारा दिमाग उसके स्वीकार्यता की स्थिति में होता है, वहां आ गया तो सतह प्रमाण है, अन्य प्रमाण हम उठाते ही नहीं है, एकदम स्वीकार्य चुप एकदम वो नहीं कर सकते। ये अनुमान प्रमाण आज के युग में लोगों को अपनी बात रखने के लिए हमें बहुत कुशल बनाता है, और हम शब्द प्रमाण का प्रयोग ना करते हुए भी इस ढंग से हमें हम वही बात उनको उनके दिमाग में डाल सकते हैं जो हम डालना चाहते हैं। ठीक है आगे चलेंगे, कुछ बहुत चर्चा हो चुकी है वैसे ही, ये विषय आपको मैं सोचता हूँ ठीक आ गया है, खुल गया है। चलिए आपका विशेष अधिकार है पूछिए। आचार्य जी 159 पृष्ठ जी, सोयम तावती तावत्य एवं निवर्तते, यहाँ दो प्रश्न है छोटा छोटा ही है जी। वहाँ तावती शब्द से हम संबित विषय निमित्ता नाम उपलब्धि को ले रहे हैं। देखो सो अयम वह यह मतलब यह व्यापार, और तावत्या का वही हो गया संविद विषय और निमित्त की उपलब्धि रूप, ये जो है इन दोनों के द्वारा ही ये सारे व्यवहार सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञान का जो विषय है और ज्ञान का जो निमित्त है उसके ज्ञान से उनके द्वारा हमारे सारे जितने भी हमारे व्यवहार हैं, दो तरह के व्यवहार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ सुख और अपवर्ग, इनकी प्राप्ति से संबंधित और इनमें जो बाधक है उनको हटाने से संबंधित, दो भाग हो गए उसके व्यवहार के, उन सब की सिद्धि इनसे हो जाती है। कोई ऐसी चीज बचती नहीं है जो इनसे सिद्ध ना होती हो। दूसरा है कि यहाँ निर्वर्तते से तो ये स्वयं व्यवहार संबंध ठीक हो गया जी, कल आप निवर्तते को भी स्वीकार, वो निवर्तते में स्वयं का अर्थ भिन्न लेकर के चलेंगे, प्रसंग से भिन्न अगर हम अध्याहार करेंगे, यदि एकदम जुड़े हुए प्रसंग से देखेंगे तो व्यवहार ही आएगा और निर्वर्तते ही ठीक है जी। लेकिन यदि कोई ये आग्रह करे कि नहीं हम स्वयं का मतलब दूसरे का द्वारा जो प्रदीप प्रकाश वाला है उसको अगर ये लेते हैं, आएगा नहीं, लेकिन अगर कोई कहता है तो ठीक है निवर्तते कर लीजिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये पाठभेद है जी, ऐसे ही नहीं जोड़ा है, ये यहाँ नहीं लिखा है, दूसरी पुस्तकों में वो मिलता है, उसके अनुरूप ये किया है। वहां तो अनवस्था लिखा हुआ था ना आचार्य जी, प्रत्यक्षादिनाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्ध हो अनवस्था, अनवस्था शब्द स्त्रीलिंग होने से यहाँ सोयम का सायम ऐसे भी करना चाहिए, यदि उसको यदि ठीक है, आप निर्वर्तते के पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ, आपके पक्ष में बोल रहा था। मैं किसके पक्ष में हूँ? निर्वर्तते के पक्ष में हूँ। निर्वर्तते, तो मैंने जब ये कहा कि मैं निर्वर्तते के पक्ष, आप निर्वर्तते के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आपने निर्वर्तते पे हाँ क्यों नहीं भरी, मेरा नाम क्यों लिया आपने? मैं भी तो इसी का ही पक्ष, मैं तो इसी का पक्ष ले रहा हूँ ना, अधिक झुका। लेकिन अगर कोई वैसे करना चाहता है तो ठीक है, कई बार कई पंक्तियों की दो तरह से संगति लगती है, किसी को ये अर्थ स्वीकार्य नहीं हो रहा होता तो ठीक है चलो वो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा कोई यहाँ सायम ऐसा नहीं होना था। ठीक है, वो आप इनसे बात कर वो उनका पक्ष तो है, ठीक है, मैंने इसको ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और तो पृष्ठ 159 पर सबसे नीचे, अभी तक जो हमने देखा था वह अंत में क्या लिखा था, इति प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरणम, प्रमाणों की सामान्य परीक्षा की गई। इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं, ये जो पंक्ति लिखी है ना, इति प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरणम, दो अर्थ जो संस्कृत वाले हैं वो बता सकते हैं, इसके दो तरह से अर्थ हो सकते हैं। अब तक क्या हुआ, प्रमाण की सामान्य परीक्षा हुई है, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, दो तरह के वाक्य बोलूंगा, हिंदी वालों को भी समझ में आएगा और बाकी संस्कृत वाले उसी तरह से समाज देख सकते हैं। प्रमाणों की सामान्य परीक्षा हुई है, प्रमाणों की सामान्य परीक्षा हुई है, अब प्रमाणों की विशेष परीक्षा होगी, एक ये दूसरा अर्थ। अभी प्रमाण सामान्य की परीक्षा हुई है, अब प्रमाण विशेषों की परीक्षा होगी, दो तरह से अर्थ मेरे वाक्यों को समझ पा रहे हैं। हिंदी में पहले क्या कहा, प्रमाणों की सामान्य परीक्षा हुई है, मैं भी पूछूंगा उनसे जो हिंदी वाले हैं, जो संस्कृत वाले नहीं है, मेरे वाक्य को करके मैं अंतर पूछूंगा, अंतर तो आपको समझ में आ रहा है तो वो अंतर क्या है ये बताना होगा, है सरल ही, वाक्य पे ध्यान देंगे तो। अभी तक प्रमाणों की सामान्य परीक्षा हुई, अब प्रमाणों की विशेष परीक्षा होगी, गहन परीक्षा होगी, ये एक बात। अभी तक प्रमाण सामान्य की परीक्षा हुई है, अब प्रमाण विशेषों की परीक्षा होगी, बताओ प्रश्न समझ में आ गया दोनों बार, आपको नहीं आया, अंतर समझ में नहीं आया, अच्छा तो आप में से जिनको अंतर समझ में आया वो कोई बोलेंगे, बोलिए पीछे से। पहले में है कि प्रमाण को विशेष और सामान्य बताया है, और दूसरे में जो परीक्षा है उसको विशेष और सामान्य, सामान्य परीक्षा और विशेष परीक्षा, आपने क्रम बदल दिया है, बात ठीक बोल रहे हो, ठीक है। देखो एक तो है प्रमाणों की सामान्य परीक्षा, मोटा मोटी परीक्षण, सामान्य शब्द किसका विशेषण बना दिया, परीक्षा का, कैसी परीक्षा, सामान्य परीक्षा, अब कैसी परीक्षा होगी, विशेष परीक्षा, तो सामान्य और विशेष को किसका विशेषण बना दिया, परीक्षा का, ये एक अलग अर्थ हो गया, यहां है नहीं ऐसा। एक है प्रमाण सामान्य, प्रमाण सामान्य मतलब प्रमाण शब्द जो एक सामान्य वाची है, प्रमाण शब्द में प्रत्यक्ष भी आता है, अनुमान भी आता है, उपमान भी आता है। तो अभी तक किसी एक एक अलग चार प्रमाणों में से एक एक को लेकर के परीक्षा थोड़ी ना की गई थी, एक प्रमाण जो सामान्य संज्ञा है उसकी परीक्षा की गई थी, और उसकी जितनी गहरी परीक्षा करनी थी वो कर ली, सामान्य विशेष जो भी थी सामान्य प्रमाण शब्द की पूरी परीक्षा कर ली। अब इसी की और गहराई में नहीं जाएंगे, जो होनी थी वो हो गई। अब प्रमाण विशेष की, यानी पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण एक प्रमाण विशेष हो गया ना, अनुमान भी, ये भी प्रमाण विशेष है, ठीक है। ये पुस्तक विशेष है या नहीं? अच्छा, आप व्यक्ति विशेष हो या नहीं? अब आध्यात्मिक क्या है? नहीं नहीं, मैं तो विशेष नहीं हूं, मैं तो सामान्य हूं, लेकिन आप एक व्यक्ति विशेष हो, आप जैसा कोई नहीं है दुनिया में। मैं भी कह सकता हूं, ये कोई घमंड नहीं कि मैं भी व्यक्ति विशेष हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा सबके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं दुनिया में, इसलिए सभी विशेष हैं, इसलिए हम उनको व्यक्ति बोलते हैं। अब आ गया समझ में? तो क्या है यहां पर, अभी तक जो हमने परीक्षा की वो प्रमाण सामान्य की परीक्षा थी या प्रमाणों की सामान्य परीक्षा थी? प्रमाण सामान्य की परीक्षा थी, प्रमाणों की सामान्य परीक्षा नहीं थी। अच्छा, आप में से बोलेंगे, मैं दो वाक्य बोलूंगा, आपको बोलना है कौन सा है। प्रमाणों की सामान्य परीक्षा है या प्रमाण सामान्य की परीक्षा हुई है अभी? देखो वो बोल रहे प्रमाणों की सामान्य परीक्षा हुई है अभी, लिख के बताओ। प्रमाणों की सामान्य परीक्षा हुई है अभी तक, अथवा प्रमाण सामान्य की परीक्षा हुई है? प्रमाणों की सामान्य परीक्षा हुई है अथवा प्रमाण सामान्य की परीक्षा हुई है? दोनों में से एक बताइए, आपकी कौन सा समझ में आ रहा है, आप बताइए। ठीक है, और बताएंगे? प्रमाण सामान्य की परीक्षा हुई है। चलिए, इनको अंतर को समझना आप, इन दो वाक्यों को थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ध्यान देंगे तो अंतर पता लगेगा। देखिए आगे, तो देख, ये स्वयं भाष्यकार भी कह रहे हैं, सामान्येन प्रमाणानि परीक्ष्य विशेषेण परीक्षन्ते। अब इस वाक्य के भी वही दो अर्थ हो सकते हैं, जो कहीं तरफ भी जा सकता है, लेकिन हमें एक ही अर्थ लेना है इसका। सामान्येन प्रमाणानि परीक्ष्य, सामान्य रूप से प्रमाणों की परीक्षा करके, ये दूसरा अर्थ आ रहा है, लेकिन यह अर्थ हमें क्या लेना है, समान प्रमाण सामान्य की परीक्षा करके। सामान्य ने प्रमाणानि परीक्षा विशेषण परीक्षन्ते, अब विशेष रूप से परीक्षा की जा रही है, यानी प्रत्यक्ष आदि का नाम लेके परीक्षा की जा रही है। ठीक, आगे देखिए, अब ये हमारे को इसके व्यवहार से भी पता लगेगा कि ये प्रत्यक्ष को लेकर के बोल रहे हैं। 21वां सूत्र बोलेंगे, प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति ही असमग्र वचनात्। कहते हैं प्रत्यक्ष लक्षणम, प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष के लक्षण की असिद्धि हो रही, सिद्ध नहीं है। जो आपने प्रत्यक्ष का लक्षण किया था कहां पर, इंद्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो पूरा जो सूत्र है, अब उसकी परीक्षा चल रही। आपने जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया था वो समग्र नहीं है, अपूर्ण है। प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति, वो ठीक नहीं है आपका। क्यों ठीक नहीं है? अब ये इसने प्रतिज्ञा की है, ये वो लक्षण आपका ठीक नहीं है, ये खंडन कर रहा है, तो एक कथन किया, हेतु तो देना पड़ेगा भी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहा असमग्र वचनात्, क्योंकि उसमें समग्र वचन नहीं है, अपूर्ण है। जो आपने कहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो पूरा कथन नहीं किया, उसमें कुछ छूट गया है, इसलिए वो आपका लक्षण ठीक नहीं है। क्या छूट गया है वो बताएंगे। आत्ममनः सन्निकर्षो ही कारणांतरम नोक्तम इति, वहां आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं कहा है, जबकि हर प्रत्यक्ष में आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी होता है। होता है या नहीं? हर प्रत्यक्ष में आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है, वो आपने वहां नहीं कहा, होते हुए भी नहीं कहा, तो ये न्यूनता हो गई, इसलिए आपका वो लक्षण ठीक नहीं है। ये विषय वहां वैसे भाष्य में आ चुका है, आपकी परीक्षा में भी आ चुका है, लेकिन वहां तो भाष्यकार ने वहीं पहले बोल दिया था, लेकिन सूत्रकार इसकी परीक्षा के संदर्भ में यहां पर बात उठा रहे हैं, इसको इसी को खोल रहे हैं। न च असंयुक्त द्रव्य, यहां जो ये 21 लिखा है भाष्य के आगे नोक्तम इति, यहां से काट दीजिए इसको, और नीचे नीचे से दूसरी पंक्ति में कारणम जहां लिखा हुआ है उसके बाद में जोड़ लीजिए इसको, मन सन्निकर्षोपि कारणम, यहां तक ये भाष्य इसका माना जाता है। तदिदम से अगले सूत्र पे चला जाएगा। तो न च असंयुक्त द्रव्य संयोगजन्यस्य गुणस्य उत्पत्ति रीति, संयोग जन्यस्य गुणस्य, ऐसा गुण जो संयोग से उत्पन्न होता है, ऐसा गुण जो संयोग से उत्पन्न होता है उसकी असंयुक्त द्रव्य न उपपत्ति ही, द्रव्य अगर संयोग संयुक्त नहीं हुआ है तो उसकी सिद्धि नहीं हो पाती। ऐसा द्रव्य जो संयोग से ऐसा गुण जो संयोग से उत्पन्न होता है वो बिना संयोग के उत्पन्न नहीं हो सकता। ज्ञान संयोग से उत्पन्न होता है, तो आत्मा और मन के संयोग के बिना वो उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी वो संयोग भी आवश्यक है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी अनिवार्य। अपनी बात की पुष्टि कर रहा है, आप लोग तो मान ही चुके हैं। गुण से उत्पत्ति रीति, अल्प विराम हटा सकते हैं, उत्पत्ति रीति ज्ञानोत्पत्ति दर्शनाद आत्मन सन्निकर्ष कारणम, इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति देखे जाने से, ज्ञान हमें होता है, हमें पता लगता है कि ज्ञान हो गया है, ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ये देखे जाने से आत्मा और मन का सन्निकर्ष उसमें कारण मानना ही होगा, नहीं तो आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की उत्पत्ति की जो प्रतीति हमें हो रही है वो नहीं हो पाएगी यदि सन्निकर्ष नहीं मानेंगे तो, सन्निकर्ष तो मानना आवश्यक है। आगे मन सन्निकर्ष अनपेक्षस्य च इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वे युक्पत उत्पत्तेरन बुद्धय इति। अब मन का सन्निकर्ष, मन और इंद्रिय का, तो मन के मन सन्निकर्ष अनपेक्षस्य, यानी मन का सन्निकर्ष अगर नहीं हो रहा है और केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही ज्ञान के कारण में, ज्ञान की उत्पत्ति में कारण माने, तो आत्मा को तो मान ही रहे हैं, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, यानी आत्मा का इंद्रियों से संपर्क है, मन नहीं है बीच में, उस स्थिति में तो युगपत उत्पत्तेरन बुद्धयति, बुद्धय ये जो ज्ञान है ये एक साथ हो जाने चाहिए। इति मन से सन्निकर्षोपि कारणम, इसलिए मन का सन्निकर्ष भी बीच में कारण माना जाएगा, मन का आत्मा से, मन का इंद्रिय से, दोनों तरफ से जुड़ेगा। आगे कहते हैं तदिदम सूत्रम पुरस्तात कृत भाष्यम इति, तो ये जो है सूत्र जो आगे है इसका भाष्य पहले ही यहां पर कर दिया इन्होंने। अब जो बात इन्होंने भाष्य में कही है ये बात सूत्र में थोड़ा ना कही थी, सूत्र में तो केवल ये कहा था प्रत्यक्ष लक्षण की अनुपपत्ति है असमग्र वचन से, वो असमग्र वचन क्या है वो सूत्रकार आगे स्वयं कहेंगे, लेकिन भाष्यकार ने उस सूत्र के पहले ही यहां पर भाष्य कर दिया इसका, तो कह रहे हैं कि हम मैंने उस बात को यहीं पहले कह दिया है, और इसको मैंने पहले मतलब प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक में प्रत्यक्ष के लक्षण में भी वहां पहले ही बोल दिया, इन दोनों बातों की तरफ ये संकेत कर रहे हैं। सूत्र तो यहां आएगा, अब ये 22वां सूत्र बोलेंगे, न आत्म मनसो सन्निकर्षा भावे प्रत्यक्षोत्पत्ति ही, आत्म मनस आत्मा और मन के सन्निकर्षा भावे, सन्निकर्ष का अभाव होने पर, यानी आत्मा और मन का सन्निकर्ष यदि ना हो तो प्रत्यक्ष उत्पत्ति न, प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं है तो प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये न्यूनता बता रहा है वो असमग्र वचन को। इसी को भाष्य में खोला, आत्म मनसो सन्निकर्षा भावे नोत्पद्यते प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षा भाववत इति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का अभाव होने पर प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होता। कैसे? अब यहां दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष न होने पर, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अभाव होने पर जैसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा और मन का सन्निकर्ष न हो तो भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। आगे अब यहां जो ये इसके बाद में 22 संख्या लिख लीजिए भाष्य के अंत में, अभाववद इति 22वें सूत्र का भाष्य यहां समाप्त हो गया। अब अगली पंक्ति अगले सूत्र 23वें सूत्र की भूमिका के रूप में है। तो कहते हैं आगे, सतीच इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् कारण भावम ब्रुवतः। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति होती है ऐसा मानते हुए भी अन्य के भी कारण को बोलते हुए जो पीछे पूर्व पक्षी ने रखा आत्मा और मन का सन्निकर्ष, तो वही आगे और बोल रहा है और भी कारण है। कौन कौन से कारण है? तो 23वां सूत्र बोलेंगे, दिक् देश कालाकाशेषु अपि एवं प्रसंगः। चार चीजें कही इन्होंने, बोली ये भी प्रत्यक्ष के समय रहती हैं, दिक् दिशा, हम कहीं भी कोई भी प्रत्यक्ष करेंगे किसी न किसी दिशा में ही तो करेंगे, देश कोई न स्थान भी रहेगा वहां पर, कोई सा भी देश हो, काल कोई ना कोई समय रहेगा, और आकाश यानी अवकाश कुछ ना कुछ तो वहां पर रहेगा, आकाश तत्व मान लीजिए, आकाश महाभूत मान लीजिए, वो कोई ना कोई तो वहां पर रहेगा। ये चार चीजें सदा रहती हैं प्रत्यक्ष के साथ, तो इनको भी बोलना चाहिए, तो इनके लिए भी वैसा ही दोष आएगा। इनको भी आपने सूत्र में नहीं लिखा है, इसी को भाष्य में कह रहे हैं, दिगादिशु सत्सु ज्ञान भावा तानी अपि कारणानि इति। दिगादियों के होने पर ही ज्ञान का होना होता है, इसलिए ये भी कारण है। हम प्रत्यक्ष के अंदर कभी बता सकते हैं क्या कि जहां दिशा ना हो, देश ना हो, काल ना हो, आकाश ना हो, सदा रहते हैं ना ये, इनके होने पर ही हमें ज्ञान होता है, इसलिए इनको भी कारण मानना चाहिए, इनको भी कारण मानना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, अकारण भावेपि ज्ञानोत्पत्तिर दिगादि सन्निधे अवर्जनीयत्वात्। अकारण भावेपि, इनके कारण ना होने पर भी, सिद्धांति कह रहा है ये कारण नहीं है, इसमें उस रूप में कारण नहीं है कि इनको हम गिनाएं, तो कारण ना होते हुए भी ज्ञानोत्पत्तिर ज्ञान की उत्पत्ति दिगादि सन्निधे अवर्जनीयत्वात्। ज्ञान की उत्पत्ति दिगादि से रहित दिखाई नहीं जा सकती। कोई ऐसा बता सकता है क्या कि ये देखो प्रत्यक्ष है, ये दिशा से रहित है, काल से रहित है, ये आकाश से रहित है, ये स्थान से रहित है, ऐसा बता सकता है क्या कोई? हटा ही नहीं सकते हम उसको, हटा ही नहीं सकते, तो हटा नहीं सकते इसलिए वो वहां पर है, ये कारण है इसलिए नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति में ये कारण नहीं है, और इनको हम कारणों की सूची में लेते भी नहीं है। कारणों की सूची में हम इनको सामान्यतः व्यवहार में गिनाते भी नहीं है, तो ये कारण ही नहीं है, इसलिए इनको यहां हम नहीं गिन रहे हैं। आगे, यदापि अकारणम दिगादीनी ज्ञानोत्पत्तौ तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम् नहि दिगादीनां सन्निधिः शक्या परिवर्जयितुमिति। इसी को खोल रहे हैं कि यदापि मतलब यद्यपि अकारणम दिगादीनी, दिगादि कारण नहीं है, लेकिन ज्ञानोत्पत्तौ ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, तदापि फिर भी सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम्, इनके होने पर ही हमेशा ज्ञान होता है। नहीं दिगादी नाम सन्निधि शक्य परिवर्जय तुम, इनकी सन्निधि निकटता को तो हम हटा ही नहीं सकते। जैसे दीपक के प्रसंग में हमने समझा था कि दीपक से ज्ञान हो रहा है, तो हम वहां भाव अभाव को देख सकते थे, दीपक को हटा के देख सकते थे, इनको तो हम हटा ही नहीं सकते। अगर इनको हटा के देखते और जब जब ये हट जाते तब तक ज्ञान नहीं होता, तब तो हम कह सकते थे कि ये कारण है, लेकिन इनका भावाभाव हम दिखाई नहीं सकते। अभी तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहा है इसमें हम परमात्मा को भी कारण मानेंगे, ये जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है इसमें परमात्मा भी कारण है, क्योंकि परमात्मा को भी नहीं हटा सकते हम, ऐसा कोई कहेगा? कोई कहेगा सामने वाले को देख के मेरे मन में क्रोध आ गया, बोले इसमें परमात्मा भी कारण है, क्योंकि परमात्मा भी है वहां। हटा के दिखा सकते हैं कि हम भावा भाव के नहीं। देखो जब जब हमें क्रोध आता है तब तब परमात्मा भी रहता है, इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा भी इसमें कारण है। जब जब मेरे को क्रोध आता है तब तक कोई ना कोई काल अवश्य होता है, इसलिए काल भी उसमें कारण है, स्थान भी कारण है। ऐसा कह सकते हैं क्या? और कहेंगे तो हम मानेंगे क्या? नहीं। आप उसको कारण तब बता सकते हो जब उसके अभाव में भी उसकी अभाव को दिखाओ। आप उसके न होने पर नहीं होना भी दिखाना पड़ेगा। इनके होने पर ये रहते हैं ये अलग बात है, इनके न होने पर ये ना हो ऐसा आप संबंध बताएं तब तो माना जा सकता है कि ये कारण है, नहीं तो नहीं माने जा सकते। एक ढंग से उत्तर दे रहे हैं। तो आगे कहते हैं तत्र कारण भावे हेतु वचनम। यदि आप इनको कारण मानते हो तो इसमें आपको हेतु देना पड़ेगा। दिगादि प्रत्यक्ष आदि में कारण हैं, यदि आप ये कहते हो तो कोई हेतु तो दीजिए इनको। आप ये कहोगे इनके होने पर ही ये होते हैं तभी प्रत्यक्ष आदि होते हैं, ये इतना मात्र कारण नहीं हो सकता। तो यदि तत्र कारण भावे, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं यदि आप इसमें कारण मानते हो तो कारण भावे हेतु वचनम, भवता कारण भावे हेतु वचनम कर्तव्यम, आपको कारण भाव बताने पर, इनका कारण भाव बताने पर हेतु वचन करना चाहिए, हेतु को कथन करना चाहिए, बिना हेतु के नहीं। हेतु वचनम क्या? एतस्माद हेतोर दिगादिनी ज्ञान कारणानी इति, इस कारण से, इस हेतु से दिगादि कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं, ऐसा आपको कोई हेतु देना चाहिए। तो ऐसा तो कोई कारण इन्होंने बताया भी नहीं है, पूर्व पक्षी ने भी नहीं बताया, आप लोग बता सकते हैं तो चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य जी, जैसे ये काल की बात है कि काल को तो हटा नहीं सकते, हम अक्सर देखते हैं हम जैसे कॉलेज जा रहे हैं उसी समय किसी ने टोंक दिया तो उस काल के चलते हमें उसके ऊपर गुस्सा आ गया, उस व्यक्ति के कारण नहीं आया, उस काल के चलते आया, तो इसमें क्या से देखेंगे? ठीक है उस समय कितने बजे थे ये बताओ, 10 बज के, मतलब ये तो सोने के साथ भी हो सकता है। अब उदाहरण जा रहे हो, दूसरा उदाहरण मत जाओ, मैं आपके पहले दिए हुए उदाहरण पे ही बात कर रहा हूं। ठीक है, आप सोने पे जाओगे तो वहां भी देख लेंगे, अभी जो आपने दिया है उतने पे रहेंगे। उस समय कितने बजे थे? अमूमन 10:30। 10:30 बजे थे सुबह, वो 10:30 का बजना उसमें कारण है क्या? हाँ यही है, कॉलेज। नहीं नहीं नहीं देखो आप इनका कथन क्या था, इनके प्रथम कथन से यही लगेगा कि काल कारण है, कि जिस समय मैं कॉलेज जा रहा था, अब थोड़ी परिस्थिति में जोड़ देता हूं, आपने नहीं बोली है कि समय हो गया था, अगर दूसरे ने किसी ने टोका, 2 मिनट भी बात करेगा तो कक्षा में देरी से पहुंचेंगे और फिर वहां डांट पड़ेगी, ऐसी परिस्थिति है। अब मैं बोले मैं जिस समय कॉलेज जा रहा था और बीच ने थोड़ा सा भी टोका तो गुस्सा आ गया मेरे को, क्योंकि मेरे को बाधा दिखाई दे रही है, तो उस समय गुस्सा आ गया। अब ये जो समय शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो, काल के लिए नहीं कर रहे हो, मुख्य काल नहीं है कि 10:30 बजे थे तो उसका आ गया, उस परिस्थिति में आया है, काल का मतलब ये है, नहीं तो वो काल जब जब होगा व्याप्ति देखिए ना, व्याप्ति लगाइए। अब आप जब भी है पंचावयव का प्रयोग कर लीजिए, अगर वो कारण है तो व्याप्ति होनी चाहिए, व्याप्ति नहीं व्याप्ति नहीं हुई और बस वो हट गया। ये रोज कहते हैं वो अलग बात है, ऐसा हम प्रयोग करते हैं, लोक में प्रयोग करते हैं और हम कारण उसको मानते हैं, लेकिन वो काल वास्तव में कारण नहीं है। यही हम पंचावयव से निर्णय करते हैं व्याप्ति को साथ में लाके, यदि कारण है तो अव्यभिचरित होना चाहिए, एक भी उसका अपवाद नहीं होना चाहिए, ये नियम लगना चाहिए, यदि काल कारण है तो उतनी बजे मेरे को हमेशा आना चाहिए। उस समय नहीं आता है, इसका मतलब है कि काल अपने आप में कारण नहीं है, वो जो परिस्थिति थी उसमें आया, और कॉलेज जाते हुए बीच में टोका, किसी दिन आप तसल्ली से 15 मिनट पहले निकले हैं और मन में ये सोचते हुए चल रहे हैं कि 15 मिनट पहले जा रहा हूं, जाके क्या करूंगा वहां अकेला बैठे बैठे, और उसमें बीच में कोई मिल जाए और कोई बात करने लगे तो आपको अच्छा लगेगा, चलो 5-10 मिनट मेरे निकल गए। तो कॉलेज जाते हुए वो बीच में किसी का टोकना, वो भी अपने आप में कारण नहीं है। कारण क्या है? परिस्थिति विशेष कि मैं विलंब हो जाएगा और मेरे को डांट पड़ेगी, तो इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, झुंझलाहट आ रही है। ठीक है, तो काल कारण नहीं है। तो आचार्य जी, उस परिस्थिति का कारण तो वो काल ही है ना? फिर ये देखो, एक उस परिस्थिति का कारण काल है यदि, तो जब जब वो काल आएगा तब तब वो परिस्थिति भी आनी चाहिए। आप घर में बैठे हो 10:30 बजे तब आनी चाहिए। देखो ये सब समझते हैं कारण कार्य का लेकिन फिर भी देखो कैसे प्रयोग करते हैं। पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं, लेकिन आदत हमारी ऐसी। ये एक ऐसा उदाहरण है, ये सबके साथ में घटता है। हम व्यवहार में जो कारण कार्य संबंध बना लेते हैं वो वास्तव में होते नहीं है, और इसके कारण हम बहुत सारी समस्याओं को अपने में ले आते हैं। हम जो कारण नहीं है उसको भी कारण मान लेते हैं और उसके प्रति हमारा आक्षेप होता है और कुछ होता है। तो वास्तव में वो कारण है या नहीं है और वास्तविक कारण क्या है, इसकी तह तक पहुंचने में ये व्याप्ति वाला या पंचावयव वाला प्रसंग हमारे को व्यवहार में बहुत काम करता है निर्णय करने के लिए कि नहीं वास्तव में कारण ये है। अब कारण का अन्वेषण है, कर लीजिए। ये संशय उत्पन्न हो गया, ये जो गुस्सा आया, किसी ने टोका, अब उसमें कारण कौन है? अनेक कारण हो सकते हैं। संशय पहले पैदा करना होगा तब पंचावयव का प्रमाण का प्रयोग करेंगे। एक कारण समय 10:30 बजे, दूसरा कारण वो व्यक्ति, तीसरा कारण उस व्यक्ति का टोकना, चौथा कारण उस व्यक्ति का कॉलेज जाते हुए टोकना, और एक मैं खुद भी तो कारण हूं। अब इन सब में से कौन सा कारण है, ये संदेह है हमारे को। आपने काल को कह दिया, किसी ने उस व्यक्ति को कह दिया, इस व्यक्ति के कारण से गुस्सा आया मेरे को। किसी ने कहा नहीं वो परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया, व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा है वो, बोले मेरी परिस्थिति ऐसी थी, भिन्न परिस्थिति में वो मेरे को बोलता तो गुस्सा नहीं आता। अब ये बहुत सारे कारण हमारे पास उपस्थित हो गए, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, ये संदेह का कारण हो गया। कौन सा है संदेह का कारण? ये इतने में से कौन सा कारण है हम निश्चय नहीं कर पा रहे। अब यहां पर कारण की उपपत्ति से विशेष हेतु लेते हुए हम निर्णय करेंगे कि वास्तव में कौन सा कारण है। इसको आप विचार कीजिएगा, निर्णय करके बताइएगा कि उस गुस्से का कारण कौन था। जहां व्याप्ति घट रही हो, इसके होने पे ये हो रहा है, वो वास्तविक कारण है, बाकी भ्रांति के कारण है, वो हेत्वाभास है। आगे चलिए। तो 23वां सूत्र हो गया, आगे देखिए 24वें की भूमिका में बोल रहे हैं। आत्मन सन्निकर्ष तरही उपसंख्येय इति। बोले ठीक है, चलो काल, दिशा, आकाश और दिक, ये नहीं है, ये तो सदा रहते हैं, इनको हम हटा भी नहीं सकते, लेकिन आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो आपको बोलना चाहिए, इसको तो स्वीकार करो। तो तत्रेदम उच्यते, उस विषय में अब सिद्धांती बोल रहे हैं। 24वां सूत्र बोलेंगे, ज्ञान लिंगत्वात् आत्मना न अनवरोधः। ज्ञान लिंग वाला होने से, ज्ञान रूप लक्षण होने से, आत्मा का चिन्ह एक मुख्य है ज्ञान, ये होने से आत्मना आत्मा का अनवरोधन, उसको यहां ले आना, ये तो है अवरोध, और अनवरोध मतलब है यहां ना लेना, इसमें सम्मिलित ना करना। अवरोध का मतलब है सम्मिलित कर लेना, सूत्र में ले आना, समावेश उसका। अनवरोध का मतलब समावेश ना करना। तो अनवरोध समावेश न करना नहीं है, यानी वो यहां समाविष्ट है। चूंकि इंतियार सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान जब आ गया तो आत्मा तो वहां आ ही गया, क्योंकि ज्ञान गुण तो आत्मा का ही है। भले ही वहां आत्मा शब्द नहीं पड़ा है तो भी आत्मा का तो समावेश वहां पर हमारे को स्वीकार्य है, क्योंकि हम ज्ञान गुण आत्मा का मानते हैं। तो ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनो न अनवरोधः। भाष्य में यही कहा, ज्ञानम आत्मलिंगम तद्गुणत्वात्। ज्ञान आत्मा का लिंग है, चिन्ह है, ज्ञापक है, हेतु बनता है उसके जनाने में। क्यों? तद्गुणत्वात्, क्योंकि वो उसका गुण है। तो ज्ञान आत्मा का गुण है। अच्छा, इसमें भी बहुत चर्चा चलती है कि ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक गुण है। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक गुण है, भाष्यकार क्या मानते हैं? इन्होंने यो कहा कि ज्ञान लिंगम ज्ञानम आत्मलिंगम तदगुणत्वात्, ज्ञान आत्मा का गुण है इसलिए ज्ञान से हम आत्मा का निश्चय कर लेते हैं कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ये हम निश्चय करते हैं। तो ये ज्ञान गुण आत्मा का नैमित्तिक गुण है या स्वाभाविक गुण है? स्वाभाविक है। अब जो स्वाभाविक है तो वो उत्पन्न कैसे हो सकता है? विरोध आएगा ना। इन्होंने क्या लिखा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है। पीछे भी कहा था जो संयोग से उत्पन्न होता है वो बिना संयोग के नहीं हो सकता, तो ज्ञान की उत्पत्ति तो मान रहे हैं, और जो उत्पन्न होता है वो स्वाभाविक होगा या नैमित्तिक होगा? तो यहां हमें ये भेद करना होगा कि जानने की जो सामर्थ्य है आत्मा की ये स्वाभाविक है, लेकिन जो ज्ञान आया है वो नैमित्तिक है। जानने की सामर्थ्य स्वाभाविक है, लेकिन जो ज्ञान आया है, सूचना आई है, वो नैमित्तिक है। इंद्रिया सन्निकर्ष से आई है या अन्य किसी प्रमाण से आई है, शब्द से आई है, वो नैमित्तिक है। आगे आगे की पंक्ति से भी ये स्पष्ट होता है कि ये ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं मानते, स्वाभाविक नहीं मानते। कैसे? न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्ति रीति। ये पंक्ति पीछे भी आई है, 160 पर देखिए, 21वें सूत्र के भाष्य की दूसरी पंक्ति में, न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्य उत्पत्ति रीति, बिल्कुल वही पंक्ति है। ये संयोगजन्य गुण कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान संयोगजन्य गुण है। कई बार ये बात चलती है ना कि ये जो हमारे में ज्ञान आ रहा है वो किसका गुण है, कहां से आया? तो सामान्यतः हम ईश्वर भक्त कह देते हैं कि जितना भी ज्ञान है वो ईश्वर से आया, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि ज्ञान ईश्वर का है। तो चलो जो भक्त हैं वो मान लेते हैं कि चलो ज्ञान ईश्वर से आया है, तो बोले हमारे अंदर तो अज्ञान भी रहता है, मिथ्या ज्ञान भी रहता है, तो वो तो परमात्मा में नहीं हो सकता, तो ये अज्ञान फिर कहां से आया? ज्ञान के लिए तो आपने कह दिया कि परमात्मा से आया, ये अज्ञान कहां से आया? अब ईश्वर का बोल नहीं सकता वो भक्त, ईश्वर को अज्ञानी कैसे कहेगा? और अपने में है नहीं, अपने में होगा यदि अज्ञान तो वो तो फिर कभी हटेगा ही नहीं, स्वाभाविक माना जाएगा, तो कहीं से तो आया है। तो उनके पास एक ही बसता है, कौन सा न्याय लगाएंगे? पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट, शेषवत का दूसरा भाग परिशेष न्याय से। परमात्मा में अज्ञान रह नहीं सकता, और आत्मा में मानेंगे तो उसका स्वाभाविक हो जाएगा, तो इसलिए प्रकृति में मान लेते हैं परिशेष न्याय से। अब प्रकृति में यदि अज्ञान मानेंगे तो भले ही वो विपरीत ज्ञान है तो ज्ञान ही। ज्ञान किसका लक्षण है? चेतन का, जड़ का? चेतन का लक्षण है। अगर वो जड़ में मानेंगे तो वो फिर उसको चेतन मानना पड़ेगा, वो दोष हो जाएगा। तो इसका यही उत्तर है जो यहां है कि ये जो ज्ञान होता है ये उत्पन्न होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। इसमें परमात्मा की सहायता इतनी है कि उसने हमें नेत्र दिए हैं, उसने हमें वस्तुएं दी हैं, उसने हमें बुद्धि दी है, इस रूप में वो सहायक है। लेकिन ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है ये हमने उत्पन्न किया है, हमने इस प्रक्रिया से देखा सुना जाना, इससे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये सीधे सीधे परमात्मा का दिया हुआ नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे वैज्ञानिक भी जो खोजते हैं, जो नई खोज है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, प्रमाणों से, अनुमान से जो निष्कर्ष निकालते हैं वो परमात्मा ने नहीं दिए सीधे सीधे, उनको वो उत्पन्न हुए हैं इंतियार सन्निकर से। हाँ, सामर्थ्य परमात्मा की थी, पीछे से जो सहयोग है, शरीर है और पूर्वजों का ज्ञान है, पहले का अन्य का, वो सब उसमें सहायक बनता है। लेकिन अभी जो नई खोज की है किसी वैज्ञानिक ने, यदि वो खोज मस्तिष्क में उतरी है प्रातिभ ज्ञान की तरह की, अचानक वो सूझ गई है, उसे हम ईश्वरीय ज्ञान कह सकते हैं। लेकिन जो उसने आकलन करके, परीक्षण करके निष्कर्ष निकाले हैं सीधे सीधे, वो परमात्मा से नहीं आया है सीधे। यद्यपि परमात्मा उसको जानता है, परमात्मा अज्ञान नहीं है, के लिए वो अज्ञात नहीं है चीज, परमात्मा जानता है, लेकिन अभी परमात्मा ने नहीं दिया है उसको। परमात्मा ने ऐसी सामर्थ्य दी है कि हम ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं, तो जब ज्ञान को भी उत्पन्न कर सकते हैं तो अज्ञान भी उत्पन्न होता है। तो अब अज्ञान कहां से आया? तो ना तो परमात्मा से आया, ना हमारा स्वाभाविक है, ना प्रकृति से आया। अज्ञान एक गुण है जो कि संयोग से उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ नष्ट भी हो जाएगा, ऐसे ही ज्ञान भी उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है। तो आत्मा में जो ज्ञान है, हमें जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नैमित्तिक है, या तो इंद्रियों से करणों से हमें होगा, प्रत्यक्ष से होगा, अनुमान से होगा, शब्द प्रमाण से, किसी से सुन के, किसी पुस्तक से, और परमात्मा से भी जो सीधा ज्ञान होगा वो हमारे लिए आप्तोपदेश कहलाएगा, दूसरे प्रत्यक्ष दृष्टा का हमें के द्वारा बताने पर हमें ज्ञान हुआ है। हाँ आचार्य जी, जो उत्पन्न हुआ ज्ञान, उत्पत्ति भी तो सत की होती है, तो वो ज्ञान है किसका फिर? नहीं, उत्पत्ति सत की नहीं होती है, असत की उत्पत्ति तो नहीं होती है, असत की ही उत्पत्ति होती है, यही बात है, वो पीछे जो चर्चा आई थी। नहीं, जब सर्वथा असत है उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं, कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा? कारण तो है, जैसे इंद्रिय है, अर्थ है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, ये सब कारण है, इन सब कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उपादान कारण तो होना चाहिए, बिल्कुल, वो तो निमित्त कारण है, इंद्रिय आदि। नहीं, नहीं नहीं नहीं, उपादान कारण भी कह सकते हैं, जो निमित्त से ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसका उपादान कारण, जिसमें वो ज्ञान रह रहा है, उस गुण का जो अधिकरण है वो अधिकरण उसका उपादान कारण माना जाएगा। आप जिस संदर्भ में बोल रहे हैं कि उपादान कारण तो होना चाहिए, वो कार्य द्रव्यों के संदर्भ में घटता है, कि घड़ा बना है तो उसका उपादान कारण मिट्टी होनी चाहिए। अब गुण है, गुणों के संदर्भ में ये नहीं घटेगा कि गुण है तो उसका भी कोई मिट्टी जैसा उपादान कारण होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, गुण नए भी उत्पन्न होते हैं। गुणों का उपादान कारण वो द्रव्य माना जाता है जो उसका आश्रय है, जैसे जल गर्म हुआ, अब उष्णता उसमें है, तो उष्णता का अभी उपादान कारण कौन है? जल है। मन में वृत्तियां उठी, विचार उठा, विचार का उपादान कारण कौन है? मन है, इस रूप में उपादान कारण है। अब वो विचार का उपादान कारण मिट्टी की तरह जैसे घड़े का, तो क्या बताएंगे? तो उसका गुण का आश्रय ही उसका उपादान कारण, उपादान कारण माना जाता है। जी हाँ। अच्छा, कर्म है, कर्म है, क्रियाएं हैं, क्रिया नित्य है अनित्य है? अनित्य है, तो उत्पन्न हुई थी तो उसका उपादान कारण क्या था पहले? मिट्टी की तरह से, तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, जो उसका आधार है वही उसका उपादान कारण है, वही है। और जो हम उपादान कारण देखते हैं मिट्टी वाला, वो कार्य द्रव्यों के संदर्भ में देखते हैं, कार्य गुणों में सब जगह नहीं घटेगा, कार्य गुणों में सब जगह नहीं घटेगा और कर्म में भी नहीं घटेगा। तो ये ज्ञान गुण कार्य गुणों में कह रहे हैं आप, तो क्या कारण गुण भी होते हैं? कार्य गुण माने कार्य गुण और कारण गुण भी होते हैं, जैसे कि तंतु के अंदर जो रूप था वो वस्त्र के रूप का कारण है, कारण गुण है, कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण देखे जाते हैं, उस रूप में कारण है। यानी सफेद धागा है तो वस्त्र सफेद बनेगा उस रूप में, इतने अंश में कारण पूर्वक भी आते हैं और नए भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा है जो नया उत्पन्न होता है। तो ज्ञान गुण आत्मा का है, इसको ये स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो ये लंबे समय तक यही भ्रांति बनी रहती है, प्रश्न बना रहता है कि ज्ञान गुण आत्मा का है तो आत्मा का स्वाभाविक है या नैमित्तिक है। तो पहली बात, जानने की सामर्थ्य ये आत्मा की स्वाभाविक है, ये यहां भी रहती है और ये मुक्ति में भी रहती है। यही बात इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख के संदर्भ में भी लगनी चाहिए, लगानी चाहिए। सुख ग्रहण करने की सामर्थ्य आत्मा की सदा से है, सुखी दुखी निमित्त से होगा, लेकिन सुख को ग्रहण करने की, दुख को ग्रहण करने की, इच्छा करने की, द्वेष करने की, प्रयत्न करने की जो सामर्थ्य मूल है, ये तो स्वाभाविक है। बाकी निमित्त वशात इनके रूप अलग अलग बदलते हैं, तो ये ज्ञान नैमित्तिक है, क्योंकि आगे स्वयं ये न च संयुक्ते द्रव्य संयोग जस्य गुणस्य उत्पत्ति रीति, ये उत्पत्ति स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब है वो आत्मा का स्वाभाविक नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं मान रहे, जो शब्द के संदर्भ में बात आई थी उत्पत्ति और अभिव्यक्ति। एक सूत्र और देखते हैं, 25वां सूत्र। तो जैसे पीछे कहा आत्मा का अनवरोध नहीं है, आत्मा भी यहां पर स्वीकार्य है हमें प्रत्यक्ष लक्षण में, ऐसे ही मन के लिए भी कह रहे हैं, बोलेंगे तत् अयोगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः, न मनसः अनवरोधः, मन का भी अनवरोध नहीं है, मन भी इसमें संग्रहित है। कैसे? तत् का मतलब है ज्ञान, ज्ञान के अयोगपद्य लिंग वाला होने से, ज्ञान एक साथ अनेक नहीं होते, एक एक करके ही होते हैं। इस कारण से मन का भी यहां पर अनवरोध है, यानी मन का भी ग्रहण है। पीछे कहा ही था इन्होंने मन का लिंग यही है, युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति, और वो चूंकि यहां भी हो रही है इसलिए मन भी गृहित है, ये हमें स्वीकार्य है। भाष्य अनवरोध इति वर्तते, पिछले सूत्र में जो अनवरोध शब्द है उसकी अनुवृत्ति यहां पर आ रही है। युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम इति उच्यमाने, ये सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं प्रथम अध्याय के प्रथमान्निक का। युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति मन का लिंग है इति उच्यमाने, ऐसा कहे जाने पर, हमारे द्वारा स्वीकार होने पर, सिद्ध्यति एव मन सन्निकर्षापेक्षा इंद्रियात सन्निकर्षो ज्ञान कारणम इति, ये सिद्धि ही हो जाता है स्वतः कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान का कारण है वो मन सन्निकर्ष की अपेक्षा से है। मन का सन्निकर्ष होने पर इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ज्ञान में कारण बनता है। मन से निरपेक्ष, मन के सन्निकर्ष से निरपेक्ष इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ज्ञान में कारण नहीं बनता। जब जब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ज्ञान का कारण बनेगा तब तब मन का सन्निकर्ष भी आवश्यक है। मन का इंद्रिय से और मन का आत्मा से दोनों तरफ घट जाएगा, तो इसलिए मन का भी समावेश इसके अंतर्गत है। तो भले ही हमने सूत्र में इस बात को नहीं पढ़ा है, लेकिन चूंकि हमने भाष्य में और बातें कही हैं, ये इसमें अंतर्भावित है। हम इस सूत्र में कोई दोष नहीं देखते। पूर्व पक्षी ने जो 21वें सूत्र में कहा था असमग्र वचनात्, असमग्र वचन है, पूरा कथन नहीं है, बोले नहीं इसमें वो अंतर्भावित है, इसलिए इसमें न्यूनता का दोष आप नहीं दिखा सकते। और अगली बातें अभी चलेंगे, आगे देखें। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव।